سورة الأنعام درس نمبر 20. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ولا تقربوا مال اليتيم من استگی گئی مال دی یتیم تا الا بالتی مگر پاغ طریقہ باندے یا احسن چاغ غور طریقہ دا حتا تر دے پورے یبلغ اشدو چورسی گی دا یتیمانان اغ مضبوطی اخ پلے تا زوانائی تا و اوف الکیلا پورا کئی پیمانا والمیزان او طول بالقسط پہ انصاف لا نکلف نفسا الا وسعها تکلیف نور کو یو نفس تا مگر مناسب تو انداغ و اذا قلتم او کلا چتا سوینا کوئی فعدلو نوینا کوئی دے انصاف ولو کان ذا قربا اگر کوی دا وینا پخاوند خپل ولای باندے وبعهد الله اوفو او په احکامو د الله تعالی باندې پوروالی وکي په وعدو د الله تعالی باندې پوروالی وکي ذالکم وصاکم به دا رنگی شی مننکی په دې باندې سادارنگی شی تاسو وصاکم به وصیت کوي وصیت کوجی تاسو ته په دې سره حکم کوي تاسو ته په دې سره لعلکم تذکرون خامخا چې تاسو نصیحت قبول کړئ. د سورة الانعام د دویمی سے دریم باب ذکر کېدو او په دې دریم باب کې تحریمات الله ذکر کیږي او نور سلور خبرې را روانې دي ان شاء الله. نو فرمای ولا تقربوا مال اليتيم من نزدې کېږئ مال د یتیم تا. خوراک خو لا غټه خبره ده چې د یتیم دی او بې اسری دی او د هغه ذمهداري تا ته پاتې شوې ده او د هغه مال او دولت ستا په اختیار کې دی. نو الله تبارک و تعالی فرمایي چې نزدې قدر لورته مشي. نو د دې وجنه د هغه خلکو د پاره سبق او عبرت اغستل پکار دی چې عام طور په بعضو علاقو کې د یتیم مال اول په مقبره کې په رسم او درواجی طریقه باندې چې ثواب یې هم نشته چې زمونږ ملک ورته اسکات وایي هغه په مقبره کې تقسیمیږي. بعض ځایونو کې اوس هم شته او پخوا خو ډېر زیات و. اوس خو الحمدلله څه ناڅه مسله په پښتنو کې عامه شوه. نو بعضې علاقو کې چې کوم ځای علم نه دی خور شوی او حق خبره نه ده رسېدلې هلته هم نن هغه خلک چې ځان ته علما وایي هغې د یتیمانانو دغه پیسې په مقبرې کې په یو بل باندې ویشي. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی فرمایي چې د یتیم مال ته نږدې قدر لمشي او بیا پاتې خوراک کول او هغه د ځان دپاره حلال ګڼل. که ستا سره د یتیم مال و تی ذمه دار وي د هغه د مال نو الله تبارک وتعالی فرمایي تر څو پورې چې دی بلوغت ته نه رسیدلی مضبوطیا ته نه رسیدلی نو د ده مال په حفاظت کې وساته. نو فرمایي ولا تقربوا مال اليتيم من نزدې کېږئ مال د یتیم ته الا بالتي مگر په هغه طریقه طریقه هي احسنو چې هغه طریقه ښایسته د شریعت مطابق ته. مثلا تجارت پکې کای او ته ګټه پکې کای او محتاج وي نو دا غینه ته د غټی نه غستې شي او دا غد پاره اومه پکې غټه کوي حتا تر دې پوری ابلغه اشد او چورسیږي د مضبوطیا خپل ته یعنی ځواني ته غټ شي او دا رنګي په خو او په بد باندې پوه شي په نقصان او په پیدا باندې پوه شي نو بیا ورته مال حواله کا و اوفو الکیلا او پوره کوي پیمانه والمیزان او تول بالقسط په انصاف د دنیا د سیزونو لپاره ناپ تول مقرر دی یو سړی دا نه کوي چې دکاندار لړ شي هغه الله چای چینی او دارنګ وړو نور د ضرورت سیزونه سبزی وغیرہ چې پار کانی ولوتلی هف سوک دا سی دکاندار نه داغه د خوخه مطابق کانی چې کم دی نو قبلای نو چې کله ته د دنیا د سامان د پاره د دکاندار او د اغستون کینار یو کانی نه قبلای نو د دین دو رسپکتا تخکاری چې بغیر د کانی نه ودی تله د دې د پاره کانی کم یو دی د قران دی او سنت نبی علی السلام دی نو خبره او تلا کچری د قران مطابق وا او دا رنګ دي سنت مطابق وا نو دنیا کې هم زمونږ د پاره منلې سبب د خیر ګرځي او آخرت کې هم سبب د خیر ګرځي نو د غرنګ څنګه چې د دنیا سيزونه ته د پوره پوره ناپ او تول کای نو چا سره وسته اختلاف راشي ناراضي په اختلاف ولی هغه تا نه خپل حق غوښتې ده تا ول خپل حق پوره ورکا اوس د الله دین چې کم دی نه دا حق دی کنه دی دغه نه زیاته نه دا غي د پاره وسی چا پار کانی باندې تول کوا نه بلکې هغه اصلي مقصد دی او د دنیا دا کانی د دنیا دا تجارت د دنیا دا لین دین دا خو فانی سیز دی د دې لپاره الله حکم کړی چې ستاسو د یو بل سره مشکلات ناراضي او ستاسو معاشره خستۍ نو عدل او انصاف دا دی چې په کانی باندې تللو شي کم کانی چې مقرر شوی او په هغه ګز او میټر باندې ناپوشي کپڑا پې ناپشي بل شی پې ناپشي چې هغه د پاره کم ګز او کم میټر مقرر دی دارنګي د نور سيزونو د پاره هغه معاشره چې په هغه کې تول او دارنګي په ناپ کې کمی زیاتې ني هغه خلق دی یو بل نه خوشاله او کم ځای کې چې دا چلی هغه ځای کې نقصان او خلق چې کم دی یو بل سره مشت او غریبانی نو د دې وجه نه د دنیا سيزونه چې په انصاف باندې رواني وګوره سمره خوان کوي نو بیا د آخرت داسې دین چې دنیا خوشپیتا او یا تیا سل دو سوا یو نیم سل چې د چا الله پاک سور عمر ورکی دو سوا سوک دی اوس خو دو سوا سوک نیشته اوس خو دغه د شپیتو نوالی تر دا تیا او سلور یعنی لس کم سلو پورې چې ته ډیر کم تر خلق رسی نو د دې ژوند لپاره وګوره چې انصافي عدلی سوره د خوشحالی نو هغه دور لوی ژوند چې دی نو هغه به انصاف او بغیر د کانی نه دغه کسې په خپل مرزای باندې ګټل غواړی ته د دنیا معمولی ژوند خو نشي خسته کولی چې عدل او انصاف پکې نی او د آخرت دومره لوی ژوند چې هغې دپاره عدل او انصاف ته لرې وغورځای دارنګې د هغې دپاره د عدل او انصاف نه کار وانخلی نو بیا بسی الله پاکوی د احکام مې وکړو لا نکلف نفسا تکلیف نه ورکو یو نفس ته الا وسعها مگر مناسب توان د دې نفس چې څومره احکام دي دا د چا د تکلیف ورکولو دپاره نه دي او تکلیف دومره چې انسان یې برداشت کولی شي الله پاک د حد نه زیات ګوره تمام کال ته پیسې ګټي منګا تاسو او زمونږ په پیسو کې الله تبارک وتعالی صرف دیو ستا د چم او د گاوند او د خپل د رشتہ دار د پاره چې جزي اغلب کې سلیخته م روپۍ په کال کې چې تا سره پیسې پاتې شوې چې نصاب برابر ایستا نو په هغه کې سلیخته م روپۍ په سلو کې دوه نیمې روپۍ هغه تامانی الله تبارک وتعالی مقرر کړی دولس میاشتې د کال دی پاره کې یو میاشت صرف الله پاک د روزې لپاره مقرر کړه پنزوس منزونو الله تبارک و تعالی پنزو منزونو لراوسته دل اغا پنزو منزونو د چا د وسنه بهر دی سوک تی وای چې زما د وسنه بهر دی د هیچ چا د وسنه بهر نه دی البته تا ته په تازگی خوشحالی سپایی او دارنګې د زړه اطمینان دا ټولې خبرې درته میلاویږي الله پاک چاله تکلیف نه ورکوي الله پاک دنیا کې هم در باندې سیزونه ایښی دي او هغه هم داسې غونې چې هغه د تکلیف نه دي که چېرې تا هغه ادا کوي و اذا قلتم او کله چې تاسو وینا کوئ فعدلوا نو انصاف کوئ ولو کان ذا قربا اگر کوي خاوند خپل ولای کله چې وینا کوي نو وینا داسې وکړه چې د انصاف یې دانا چې ستا خپل دی او بل سره زیاتې کړی دی او ته وایې یاره که زه د ده ملګرتیا و نه کوم نو خفه بشي رانه نه انصاف ته وګوره ولې چې دا خپل خو ستا چې کوم دی تا سره حساب کتاب کوونکی نه دی خو د هغه ذات نه ویریږه چې تا سره څوک حساب کتاب بیا کوي چې هغه الله تبارک و تعالی دی نو د هغه دپاره د انصاف خبره وکړه او د خپل ولای خیال مساته کله چې تاسو خبره کوئ گواہی کوئی نو د انصاف کوئی اگر که خپل خپلوان ولینی و بعاد الله اوفو او په احکام د الله تعالی باندې پوره والی وکئ څومره احکام او وعده چې د الله غستی دي په هغه وعده باندې او په هغه باندې پوره والی وکئ د دې پورې لس احکام ذکر شو دا لس واړه احکام الله تبارک و تعالی وی ذالکم وصاکم به دارنګی شی منون کی وصاکم به دسه شی منون کی شی دا کوم احکام چې الله وکړو وصاکم به چې حکم کوي تاسو ته پدې سره وصیت کوي تاسو ته پدې سره لعلکم تذکرون خامخا چې تاسو نصیحت قبول کوي دا د نصیحت خبرې دي په کار دي چې نصیحت ته قبول کوي زه قبول کم ولی چې دا زمونږ د پاره پکې خیر دی نو چې کله زمونږ د پاره پکې خیر دی په کار دي چې مونږه خپل خیر ولټو او د دینه پند او نصیحت واخلو وان هاذا صراطی مستقیما او یقینا دا قران چې دی لار دا برابر لار نه غدا پتبیوه نو د دې قران تابعداري وکي د دې لارې تابعداري وکي ولا تتبعوا السبل او تابعداري مکوئ د غنو لارو فتفرق بكم نو ګډوډ به کی تاسو لرا عن سبیلی د لارې د الله تعالی نه د دین د الله تعالی نه ذالکم وصاکم به دارنګ شی تاسو حکم کوي تاسو ته پدې سره لعلکم تتقون خامخا چې تاسو یریږئ د الله نه خامخا چې تاسو ځان بچ کی د دې قران د خلاف کولونه وان هاذا صراطی مستقیما الله پاک وی دا د زما لار برابره او سورۃ الیوسف 108 نمبر آیات کی اومه فرمای قل هذه سبیلی و ورته دا قران زما لار دا ادو الی الله راغواړم ز الله تا علی بصیرتن پ دلیل باندې انا و من اتبعنی زو د قران ته راغوختل کوم نبی علیہ السلام وای و من اتبعنی او څوک چې زما تابعدار دی نو که موږ ځان ته د نبی علیہ السلام تابعدار وایو نو موږ به قرآن خپل نصاب ګرځو دی به زده کو دی به په عقیده او په عمل کې راولو نو د دې وجې نه دا زما هغه لار ده دارنګې د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې نبی علیہ السلام داسې یو خط راکاږه په لاس باندې او بیا تی سایډونو ته نورې کرښې نورې لارې راکاږلې ښي طرف ته او ګس طرف ته نو وی فرمایل چې دا سیده لار چې ما کومه راکاږله دا سیده لار چې کوم دی دا هغه لار ده چې صراط مستقیم ده او دا ښي طرف ته ګس طرف ته چې ما ته کرښې راکاږلې نو دا لارې دي په دې هره لاره باندې شیطان ناست دی نو تاسو چرته د دې لارو تابعداري نه کوي بلکې په دې سیده لار باندې چې الله تبارک و تعالی ته رسېدلې ده دا هغې سیدې لارې د هغې تابعداري وکوي او دارنگی سورۃ الیونس کیم اللہ تبارک و تعالی 58 نمبر آیات کے فرمائی قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. وای ورتا په فضل د الله چې قران دی او په رحمت د الله چې قران دی په بذلک فلیفرحوا په دې خوشاله شي. دا تاسو چې ورته ناسی مونږ چې ورته ناسیو دا د الله تبارک و تعالی یو پرزونه ده چې په خپل مخلوق باندې وکي نو خپل قران ته یې کینی. یؤتی الحکمت ورکی پوه د قرآن ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. چاته چې ورکړی شه پوه د قرآن نو ډیر لوی خیر کثیر ورته ورکړی شه. که اوس ته ډیر خیر وای چې یاره زه ځان له جمع کوم د الله کتاب ته د پوهې دپاره د سمجھ دپاره په دې باندې ځان د پوه کولو دپاره دې ته کینه دا د هغه لوی خیر الله تبارک وتعالی د طرف نه زمنګ د پاره دی. او سورۃ الیونس کې مو وای چې بفضل الله و برحمته په فضل د الله او پر رحمت د الله چې هغه د الله کتاب دی په بذلک فلیفرحوا او په دې باندې خوشاله شي هو خیر مما یجمعون اغور د دینه چې دا خلک جمع کوي د دنیا مال او دولت او سس جمع کوي ته د قران علم ته او د الله د دین علم ازدکا. نو دا قران چې کم دی نیغه لار ده د دې تابعداري کوي ولا تتبعوا السبل تابعداري مکوي د غنو لارو فتفرق بكم عن سبيله نو ګډ وډ به کی تاسو لره د دین د الله تعالی نه سمره لارې چې د بدعتي هغه ټولي ګډي وډي دي. او دارنګه کملار چې د سنت لار د نبی علی السلام دا اغه لار چې کوم دی خیستا او مزین دا اغه لار نیغه دا ذالکم وصاکم به دارنګه شی تاسو حکم کوي تاسو ته الله تعالی په دې سره لعلکم تتقون خامخا چې تاسو ځان بچ کی د دې غنو لارونه خامخا چې تاسو یریږئ دا الله تعالی نه. ثم اتینا موسی الكتابا دا دویمه خبره وا وان هاذا صراطی مستقیمه چې ترغیب ال القران په دې کې چې قران ته ترغیب ورکاو یې په دې کې. اوس دریمه خبره فرمایي دلیل د کتاب د موسی علی السلام نه. ثم اتینا موسی الكتاب بیا ورک موږ موسی علی السلام ته کتاب تماما فرو علی الذی پاغه باندې پاغه طریقا احسنا چې هغه خیسته وا وتبسیلا او تبسیلو لکل شیء د پارداری یو سیز د امور د دین نه و هدن او هدایت او رحمتا او رحمت لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون خامخا چې دی په ملاقات خپل رب باندې ایمان راوړي. په دې آیات کریمه کې الله تبارک وتعالى فرمایي چې موسی علی السلام ته می کتاب ورکړی او د دینه مخ کې د قران ذکر وکړو. نو چې د قران ذکر یو کو نو دا نه چې کني ما تاسو ته قران درولېګو بلکې څنګه چې می تاسو ته قران دا ورولېګو د دین مخکې می امتونو ته کتابونه لېګلې دي. نو پای کې ذکر د چاو کو د موسی علی السلام ذکر یو کو چې موسی علی السلام له میم کتاب ورکړیو او داسې کتابو چا چې هغه کتاب هغه باندې عمل کړو عقیده کې راوستو دا غي د پاره سبب د هدایتو دا غید پارا سبب د رحمتو څنګه دا قران زمنګ د ټول علم د پارا سبب د ہدایت او د رحمت دی. دا رنگی می موسی علی السلام لوم کتاب ور کړو چا سبب د ہدایت او د رحمتو اغا ها ہدایت طرف ته خلق لا لار سمولا او د الله مې ربانای د مستحق ګرځیدو د پارا اغي کی تعلیمات او ارشادات الله تعالی را لګلیو چې تاسو مستحق دا الله د مهربانه وګرځي نو د دې کتاب تابعداري وکوي. او دا کتاب مې را لېګلې وو هدایت او رحمت کتاب وو او دا رنګي چا چې په دې باندې عمل وکاو او د هدایت او رحمت وګرځاو دا خلک چې کم دی د الله په ملاقات باندې یقین کوونکي دي او تصدیق کوونکي دي. نو دا غي ذکر وکاو لعلهم خامخا دی چې دي بلقاء ربهم يؤمنون چې په ملاقات تخپل رب باندې دی ایمان راړي چې الله تبارک وتعالى سره یو داسې رز روانه ده چې پاغي کې به مونږ سره مخامخ کیګو. نو چې د مخامخ کیدو نه مخکې الله تبارک وتعالى د الله تبارک وتعالى په عدالت کې د درېدو د پاره د خوشحالي چې ستا خوشحالي نصیب شي، نو د الله د کتاب هدایت نه او د الله د کتاب چې رحمت ته د دینا په دنیا کې د الله سره د ملاقات کول نه مخکې مخکې الله درتا د الله د رضا هغه کارونه په دې کې ذکر کړی دي، او چې الله تبارک وتعالى په سمانه سبب ستاد پاره د هدایت او د رحمت ګرځي. الله دې زمونږه د پاره د قران او د سنت تعالی د نبی علی السلام دا د الله زمونږ هدایت او رحمت زمونږه استاسو د ټولو او د ټولو مت لپاره، او خاص کر چې نن زمونږ پاکستان اپراته پریدار طرف ته پکې، الله دې مونږ له داسې خلک نصیب کی چې د الله د دین اغي تابعداري او د الله د قران او د سنت د نبی علی السلام د طریقو چې په دنیا کې خیر راشي او د ارنګ په ملک کې خیر راشي او د ارنګ دغه پرته پریچ کم دی دا به ال ختميږي چې موږ د الله تبارک وتعالى کتاب طرف ته متوجي شو، ځکه چې دا د هدایت کتاب دی، دا د رحمت کتاب دی، او دا الله مخکې امتونو تر علی غليو دا غي د پاره هم سبب د هدایت او د رحمت. ولا تقربوا مال اليتيم منیز دی کیږي مال دی یتیم تا الا بالتی مگر پاغه طریقہ هی احسنو چې هغه خسته طریقہ وی ور طریقہ د شریعت مطابق وی حتا تر دې پوره یبلغ شده چورسی دا یتیمانان خپل مضبوطیاتا واوف الکیل او پوره کای پیمانا والمیزان او طول بالقسط په انصاف لا نکلف نفسا الا وسعها نور کومنګا تکلیف یو نفس ته مگر مناسب د طاقت ته دی نفس. و اذا قلتم کله چې تاسو وینا کوي فعدلون انصاف کوي ولو کان ذا قربا گر کوي دا وینا په خاوند خپل ولای و بعهد الله اوفو او په احکام د الله په وعدو د الله پوروالی وکي ذلکم وصاکم به ذلکم دارنگی شی منون کی وصاکم به حکم کئی تاسو الله تعالی په دې سره لعلکم تذکرون خامخا چې تاسو پن واخلی تاسو نصیحت قبول کئ وان هاذا صراطی مستقیما او دا قران چې دی دا لار دا برابر نیغه پتبیوه نو د دې قران تابعداری وکئ ولا تتبعوا السبل تابعداری مکوئ د غنو لارو پتفرق بكم عن سبیله نو ګډ وډ بکی تاسو لره د دین د الله تعالی نه د لارې د الله تعالی نه ذالکم دارنګ شی تاسو وسواکم به حکم کئ تاسو ته پدې معنی الله تعالی لعلکم تتکون خامخا چ تاسو ځان بچکی د دې غنو لارو نه او دارنګ خامخا چ تاسو یریږئ د الله تعالی نه. ثم آتینا موسی الکتاب بیا ورکړو موږ موسی علیہ السلام ته کتاب تماما پورو علی الذی پاغه طریقہ احسنہ چې هغه خیسته طریقہ وا وتفصیلا او تفصیلو لکل شیء اند پار دار یو سیز د امور د دیننا وهدانا و هدایت و رحمتا او رحمت لعلهم بلکاء ربهم یؤمنون خامخا چې دی په ملاقات خپل رب باندې ایمان راوړي.